Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy smartfonów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim telefonom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legini, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał oraz Newsweek do 24 czerwca, wysłuchasz audiobooków ze specjalnej oferty Audioteki i skorzystasz z miesięcznego dostępu do nawigacji NavMax. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikacje samsung.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, pierwszy dzień maja, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Prezydenci Komorowski, Kwaśniewski i Wałęsa jednym głosem o Unii zabrali głos w Łazienkach Królewskich, a my za chwilę połączymy się z reporterem Trójki. Szef SLD na pierwszomajowym pochodzie w Warszawie mówił o problemach Europy i wskazywał winnych prawicę. Mówimy tej prawicy, dosyć, naszkodziliście, odejdźcie, starczy, czas na zmianę. Ale na początek w serwisie Trójki walka z ogniem w Zawierciu na Śląsku. 25 zastępów Straży Pożarnej próbuje opanować pożar w Zawierciu. Ogień wybuchł na składowisku samochodów osobowych. Pożar nie jest opanowany. Istnieje obawa rozprzestrzenienia się ognia, informuje Aneta Gołębiowska ze Śląskiej Straży Pożarnej. Powierzchnia w tej chwili tego pożaru to jest około 800 metrów. Zagrożona jest również hala, która znajduje się na terenie tego składowiska oraz parking tirów. Pożar jest jeszcze nieopanowany, także cały czas trwa akcja gaśnicza. Może ona potrwać nawet jeszcze kilka godzin. Służby apelują do sąsiadujących ze złomowiskiem mieszkańców, aby nie otwierali okien. Trzech prezydentów o dziesięcioleciu Polski w Unii Europejskiej w Łazienkach Królewskich na pikniku europejskim spotkali się Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa. Jest tam także nasz reporter Łukasz Walewski. Dzień dobry. Łukasz, usłuchałeś wystąpienia prezydentów. Powiedz, co mówili o tej ważnej dla nas dekadzie. Przede wszystkim podkreślali zaangażowanie wielu pokoleń polityków o różnych poglądach dla wspólnej idei, jaką było członkostwo. Mówił o tym prezydent Bronisław Komorowski. Warto dzisiaj zachować we wdzięcznej pamięci i tych, którzy mieli odwagę wyznaczać ten kierunek na zachód. Mam na myśli Tadeusza Mazowieckiego, ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, ale także pana prezydenta Lecha Wałęsę, który autorytetem Solidarności ten kierunek właśnie wsparł. Z kolei były prezydent Lech Wałęsa podkreślił, że postęp, który się dokonał i dokonuje, wymaga obecnie większej integracji ludzi. Jak nasi dziadowie wymyślili rower, to musieliśmy państwa zrobić i kraje. Jak my wymyśliliśmy internety, samoloty, telewizję satelitarną, telefony, z epoki myślenia kraj, państwo przechodzimy do epoki myślenia w większym zorganizowaniu. Dlatego, że technologia nie mieści się w naszych państewkach. Prezydent Komorowski podziękował także byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, przypominając jego zaangażowanie w okresie referendum akcesyjnego. Sam Kwaśniewski również podkreślił wyjątkowość dokonania, jakim było wejście do wspólnoty. Osiągnęliśmy to w ramach wielkiej zgody narodowej. Nad wejściem Polski do Unii pracował pan prezydent Wałęsa, ja pracowałem przez dwie swoje kadencje, ale pracowało 8 rządów od lewicy do prawicy, od prawicy do lewicy. I to jest ten fenomen, który pomógł nam osiągnąć wtedy sukces, a dzisiaj mieć już tak wyraźne owoce tego sukcesu. Wszyscy trzej prezydenci zaznaczali też, że 89% Polaków, którzy zadowoleni są obecnie z członkostwa w Unii Europejskiej, to wielki powód do dumy, ale i wielka odpowiedzialność, aby dalej modernizować kraj, a już wkrótce brać udział w wyborach do Europarlamentu. Dziękuję, relacjonował Łukasz Walewski. Związki zawodowe i Lewica świętują pierwszy dzień maja. Ponad 1000 osób z całego kraju zebrało się przed siedzibą OPZZ w Warszawie. Głos zabrał szef SLD Leszek Miller. Rządząca w ostatnich latach w Europie prawica uczyniła nasz kontynent regionem strachu i drastycznych cięć. 27 milionów bezrobotnych, 100 milionów Europejczyków na granicy biedy i ubóstwa. Dzisiaj mówimy tej prawicy, dosyć, naszkodziliście, odejdźcie, starczy, czas na zmianę. Ja na pierwsze pochody pierwszomajowe chodzę od 45 roku, bo ojciec mnie na baranach na baranie woził. Zawsze 1 maja czciłem i dopóki mnie z tej ziemi ktoś nie weźmie, to ja będę lewicowy zawsze. No, żeby bezrobocia takiego dużego nie było, żeby ta młodzież miała przyszłość. Kobiety, żeby nie rodziły w Anglii dzieci, a w Polsce trzeba rodzić, prawda? Pierwsze majowe pochody w stolicy to sporo utrudnienia. Marsz SLD i OPZZ przechodzi przez Plac Trzech Krzyży, Książęcą, Rozbrat do Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, gdzie rozpocznie się piknik. Dziś demonstrują także działacze PPS, Zieloni, Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza oraz Ruch Narodowy. Właśnie teraz narodowcy rozpoczynają protest przeciwko instalacji tęczy na Placu Zbawiciela. Na razie jest spokojnie. Z kolei o 15 z placu na Rozdrożu wyruszy manifestacja zorganizowana przez autonomicznych nacjonalistów. Jej uczestnicy przejdą Traktem Królewskim na Plac Zamkowy. A wieczorem na Podzamczu koncert Tu bije serce Europy i tu kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na Sanguszki, Moście Śląsko-Dąbrowskim oraz w okolicach Starego i Nowego Miasta. W czasie majówki nie grillują, a kują, nie odpoczywają, a powtarzają materiał, bo matura tuż, tuż. Wielu maturzystów majowy weekend spędza nad książkami i notatkami. Ale warto sobie zrobić chwilę przerwy. Tak radzi psycholog Ewa Jarczewska-Gertz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Im więcej musimy się nauczyć, wkuć na pamięć, tym więcej czasu zabiera nam nauczenie się kolejnej partii materiału. Czyli musimy sobie robić przerwę, musimy o tym pamiętać, bo jeżeli nie będziemy robić przerw, to z każdą godziną będzie nam trudniej wchodziło do głowy. Jeżeli będziemy robić przerwy, one mają znakomity wpływ na zapamiętywanie materiału, bo on nam się układa w głowie, tworzą się połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami wiedzy. Zatem maturzystom życzymy i efektywnej nauki, i efektywnego wypoczynku. To był Serwis Trójki. Popołudnie raczej pogodne, choć na północy miejscami na południu chmur będzie więcej, przyniosą przelotne opady deszczu, a nawet burze. Od 14 stopni nad morzem do 22 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Madeleine Peru, na żywo w Trójce, już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. I jak Państwu smakowała zupa? Wyśmienita. A danie główne? Doskonałe. A deser? Fantastyczny. Podać coś jeszcze? Ja poproszę fotel. A ja sofę. I jeszcze coś na wątrobę. O nie! Uczucie ciężkości po jedzeniu to nie tylko wątroba. Weź Verdin Complex. Verdin Complex stymuluje trawienie, które zależy od wspólnej pracy trzustki, żołądka i wątroby. I uwalniasz się od uczucia ciężkości. Suplement diety Verdin Complex. Działa i ty działasz. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merive i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na drugą godzinę spotkania w programie Trzy Wymiary Gitary. You. a favor. Go slit your skinny throat. Let your blood flow freely so all your boys can choke as I rise. Dla maturzystów może być. Czy wiedzą Państwo, kim są Mira i Tomasz? Otóż Mira i Tomasz są ciut zestresowanymi rodzicami, a Magda siedzi z głową w książkach i dopycha wiedzę przed maturą. Za wszystkich maturzystów oczywiście trzymamy kciuki w programie trzecim jak co rok. Będzie specjalna pewnie piosenka w programie trzecim dla maturzystów. Zresztą jak zwykle od bardzo wielu lat. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Proszę nasłuchiwać i na pewno wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Potem jeszcze tylko egzaminy na studia i już wakacje, a potem rozpoczyna się rok akademicki. Trzymamy kciuki. Proszę dzisiaj może odrobinę zwolnić, to sugestia do maturzystów. Jutro jeszcze trochę, pojutrze jeszcze trochę i wszystko potem dobrze się ułoży. No a teraz sięgamy po kolejną płytę i to była nasza tajemnicza płyta, która sprawia naprawdę bardzo wiele radości. Heart of Steel. Płyta, która nas bardzo cieszy, a już teraz opowiadam dlaczego. Pamiętam dokładnie, jak siedział tutaj w studiu i rozmawialiśmy i tak spoglądałem na niego, przypominam sobie, jak rozmawialiśmy. I on, oprócz tego, że ma niesamowity talent do gry na gitarze, to jeszcze w moim przekonaniu, a ta płyta o tym świadczy, ma pioruńskie szczęście w życiu, dlatego, że udało się to wszystko poskładać i powstała ta właśnie płyta, której jeszcze nie ma. Ona ukaże się na dniach. Iggy Gwadera, znają państwo tego gitarzysta, na co dzień w Anti-Tank Nun. Historia tej płyty rozpoczęła się od koncertu zespołu Thin Lizzy w Polsce. I po tych koncertach Marco Mendoza, który jest gitarzystą basowym, tak się zachwycił, wydaje mi się, grą Iggy'ego, że zaproponował, by wspólnie razem pomuzykowali. Okazało się w trakcie tych planów, że i perkusista Vinnie Appice, i Marco mają czas wolny. Zakończyli nagrywanie swoich rzeczy w Los Angeles. No i doprosili jeszcze Dougiego White'a, który w 2013 roku najpierw sprawdzał brzmienie swojego głosu z gitarą Iggy'ego, a potem, kiedy okazało się, że wszystko gra, zaczęli nagrywać płytę. I ta płyta ukaże się w Europie 12 maja, a w Stanach Zjednoczonych dzień później. Zatytułowana Kill the King. Zespół nazywa się Wami albo Łami od pierwszych liter. No i jest tu dużo pięknego rock'n'rolla. We'll be right back. W związku z tym, że w większości dla Państwa to jest czas wolny, więc śmiało mogę zapowiedzieć tytuł tego utworu One More for Rock and Roll z nowej płyty Iggy Gwadera i spółka. No tak, tak o tym trzeba powiedzieć, bo to Iggy był centralnym punktem tego pomysłu na wspólne muzykowanie. Płyta ukazuje się 12 maja w Europie i w naszym kraju, a w Stanach Zjednoczonych dzień później trzymamy kciuki za Iggy'ego, bo to piekielnie utalentowany gitarzysta. Brawo. Nie zapomniałem również o tym, że pani Alina, pamiętają państwo, napisała do radia we wtorek i zastanawialiśmy się nad ścianą, która była taką ścianą niezagospodarowaną w ogrodzie pani Aliny. No i tam pojawił się napis. A w związku z tym, że nie miałem wtedy płyty, przykładam teraz okładkę płyty do zdjęcia, które przysłała. Zdjęcia tej ściany, które przysłała pani Alina, i są identyczne. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like the song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government? który to już raz spotyka nas wielka przyjemność obcowania z tym utworem i z tym albumem. Przypomnijmy historię pani Aliny. Był brzydki, no może nie brzydki, nie najładniej wyglądający mur w ogrodzie. Wystarczyło trochę farby i napis Pink Floyd, The Wall. I teraz pani Alina i jej rodzina mają w ogrodzie gigantyczną okładkę płyty. Thank you. John Metroid for you accept the charge from United States. To była część wtorkowa naszego spotkania po godzinie 13. Dziś w dwugodzinnym wydaniu audycji Trzy wymiary gitary. Odnoszę się teraz do listów państwa. Pierwszy list, bo mimo że czas wolny, listy państwa i korespondencja cieszą nas. Pierwszy list od pani Karoliny, studentki pierwszego roku, do maturzystów. Nie ma się czym przejmować, matura nie jest straszna, uwierzcie mi na słowo. Trzymam kciuki, powodzenia. Drugi list jest od pana Wojciecha, który dzisiaj świętuje swoje 35. urodziny i na 35. urodziny panu Wojciechowi życzymy rock'n'rollowych kolejnych lat wspaniałych, żeby otaczali pana życzliwi ludzie i żeby muzyka zawsze dobrze się układała. I jeszcze jeden list, tym razem pozdrawiamy z pustyni w Katarze, u nas normalny dzień pracujący. Zeszłej nocy przeżyliśmy okropną burzę piaskową, która niemal zerwała dach z naszego domu. Nie mamy telewizji, do najbliższego kina 97 kilometrów, ale czas się nie dłuży, bo słuchamy Trójki. Nawieźliśmy też do domu tony książek. Pozdrawiamy pana arabistę piszącego doktorat, Trójkę i słuchacze miłej majówki, Agnieszka i archeolodzy Fort Al-Zubar, północny Katar. Bardzo serdecznie dziękuję. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jeszcze będziemy się cieszyć muzyką mniej więcej 20 minut. Wracamy do Młodych Zdolnych. Thing, but they don't speak it. There's a beast eating every bit of beauty, and they all feed it. Stop, moment, try to freeze it. They find they don't seek it at the bar, but they can't meet it. Try the best, but they can't beat it. Now call somebody, tease it. There's a beast eating every bit of beauty, and yes, they feed it. Not a finger pointer, or will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want in the same. When my sister suffers, when my mother cries, all I wanna do is look in someone's eyes and say, you sleep and you don't dream it, slide but you don't seem it, spins the eyes to flip it, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? There's a beast eating every bit of beauty, and yes, you feed it. I'm not a finger pointer, I will not cry your name, but yeah, brothers and sisters, we all want it the same. When my sister suffers, I am my mother's child. All I wanna do is look in someone's eyes and say, somehow we better speak it. I'm scared someone will tweet it. It's on the wall, but you won't read it. It's gone before you see it. We all get to repeat it. There's a beast eating every bit of beauty, and yes, we all feed it. Lubię wracać do jego płyt, bo każda z tych płyt nie jest tak zwanym produktem. Słychać, że on do swojego muzykowania, do swojej gry na gitarze, do swojego śpiewania jest doskonale przygotowany. I mimo że płyty nagrywane są w XXI stuleciu, brzmi w nich w jakiś sposób zaklęta historia muzyki rozrywkowej. Jake Buck. Frank keeping the night aflame, and as they're walking in the clear light, two guys come up and take him out of sight. Oh, I know what's what, they hit him hard, he doubles up, they take his money and they run, and all I can do is watch them go. His hands around his nose, his blood is on his foes. What doesn't kill ya, what doesn't hurt, sometimes you feel you're up against the world. What doesn't can bring it to your knees, you try, you bleed, then finally you breathe. She was a dream that kept me up at night. I couldn't face the world without her eyes. I never knew it till she disappeared. My life will be a bunch of souvenirs. Oh, I know what's what, it is a heart, she doubles up, she packs a bag and then she runs, and all I can do is watch her go. I've lost all I own. What doesn't kill ya? What doesn't hurt? Sometimes Napisał do mnie słuchacz albo słuchaczka, bo mam tylko nick pocztowy, ale słowa są ładne. Zacytuję, proszę serdecznie pozdrowić panią, która zagospodarowała mur w swoim ogrodzie na wzór okładki The Wall. Żyć się chce, jak słucham takich informacji, wspaniały pomysł. No prawda? Tak, tak, tak. Ja też dostałem taką korespondencję kilka dni temu i prezentowałem państwu już utwór z tej płyty. Młodzi zdolni, czarodzieje z Kaszub. Tą grupą opiekuje się pan Marek. To jest grupa 11 dzieci w wieku od 7 do 11 lat, a pomysłodawczynią tego pomysłu na wspólne muzykowanie pod hasłem Czarodzieje z Kaszub jest 9-letnia Patrycja. I jak napisali do mnie, wykonujemy w pełni autorski rockowy repertuar. I dostałem 5 utworów, to posłuchajmy dziś, bo tak mi się wydaje, że dziś to ładnie zabrzmi, utwór zatytułowany Kaszubski rock and roll. Zdjęcia co z nich wyrośnie. Mają na razie od 7 do 11 lat i grają w klasycznym takim rockowym składzie. Dwie gitary elektryczne, gitara basowa i perkusja. To był kaszubski rock and roll. Dzieci z powiatu kartuskiego. Zespół nazywa się Czarodzieje z Kaszub. Cóż to miałem jeszcze powiedzieć? A, chciałem się wtrącić do tekstu, który usłyszeliśmy. Otóż, kiedy mama z tatą osiągnęli wiek nastoletni, to nie zawsze tak było, w każdym razie w moim otoczeniu wtedy dawno temu, że słuchaliśmy disco. Wręcz przeciwnie, szukaliśmy zupełnie innej muzyki. Z takich rzeczy, które można było tańczyć, to raczej szukaliśmy w okolicach glam rocka. Czyli kto to był? Gary Glitter, pamiętają państwo na pewno. Zespół Slade, no i takie tam inne, ale nie było tam takiej klasycznej muzyki dyskotekowej, jeśli sobie to po latach dobrze przypominam. Młodzi zdolni to jeszcze jagódka, którą państwo znają. Choć jestem mała i o życiu mało wiem. Mam 7 lat i wciąż lalkami bawię się. Kiedyś świadomie zdecyduję, jak mam żyć. Lecz czuję, że do grobu zawsze bluza będę szyć. Wiem to na pewno. Jestem bluesmanką, to już każdy raczej wie. Wspomniałam wyżej o tym, powtarzam chyba się. To jest jak magnes i to właśnie jestem ja. Do przodu byle nie do tyłu, gdy muzyka gra. Wiem to na pewno. Nie poszło, oj ciężki miałam dzień. Od rana jakiś fatum wciąż prześladuje mnie. Za oknem plucha, a ja wylewam łzy. Lecz zaraz potem myślę sobie, nie ma co się gryźć. Wiem to na pewno. To była Młoda, Zdolna Jagoda Krystek. Tytuł utworu Wiem to na pewno. Jagoda Krystek i jeszcze dwa utwory nam zostały dziś w naszym spotkaniu. Dwie płyty. Pierwsza z nich taka. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. They cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling up pain. So what I want you to see that I still love you but just me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. We'd always be friends. How could we know? La la la la la la la la la la la la la la la la. Na zakończenie napisała Marta: ważne, refleksyjne, niech popłynie weter. Jest taki czas jak ten, takiego spowolnienia, gdzie czas siada w fotelu i buja wspomnienia. O kasztanie, o błękicie, o zieleni, o leśnym wandrowaniu, o zagubionych kluczach, o tęsknocie ładnej za nim, o łyżeczce z 1903 roku, nawet gdy spadnie, jest ważne. A świat pięknieje, gdy tego chcemy. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Baron, no i do usłyszenia jutro, gdzieś w okolicach 10. Back through the years I go wandering once again. Back to the season of my youth. I recall a box of rags someone gave us. Now my mama put those rags to you. They were rags of many colors. Every piece was small, and I didn't have a coat. It was early in the fall. Mama sewed the rags together. She sewed every piece with love. She made my coat of many colors. I was so proud of. She told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore it. And she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. I just couldn't wait to wear it. His mama blessed it with a kiss. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem? W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem